marzenia. Na przykład każda Honda CR-V taniej o 8000 zł. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 16, mamy środę, 23 maja. Patrycjusz Bezga, dzień dobry. Do 19 audycja zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Filip Jarek. Są pierwsze zarzuty w śledztwie dotyczącym działań funkcjonariuszy publicznych w związku z Amber Gold. W MSWiA pracuje zespół, który ma przygotować zmiany w prawie. To mają być narzędzia do skutecznej walki ze stadionowymi chuliganami. Do Polski trafia coraz mniej gazu ze wschodu, a coraz więcej gazu skroplonego z Kataru i USA. Była policjantka z Gdańska, z Komendy Wojewódzkiej i była pracownica Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Usłyszały zarzuty w śledztwie, które ma związek z działalnością Amber Gold. Grozi im do 3 lat więzienia. Co zarzucają śledczy byłej funkcjonariuszce Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Annie F.? O tym poinformował rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi Krzysztof Bukowiecki. Zaniechanie podjęcia czynności zmierzających do ustalenia rzeczywistego przedmiotu działalności spółki, a finalnie do wydania decyzji o zakończeniu operacyjnego rozpoznania, w treści której wskazała, że nie potwierdza faktu popełnienia przestępstwa w związku z działalnością spółki Amber Gold i nie ma możliwości pogłębienia informacji uzyskanych w przedmiocie działalności spółki. Także była pracownica Urzędu Lotnictwa Cywilnego Katarzyna M. nie przyjrzała się rzetelnie spółce, która później przekształciła się w OLT Express. Rozpoznając wniosek spółki YES Airways o rozszerzenie działalności na regularny przewóz lotniczy, wydała pozytywną opinię o zdolności finansowej tej spółki, mimo że spółka generowała straty, a jej płynność uzależniona była w całości od wpłat przekazywanych przez jej udziałowca, czyli spółkę Amber Gold. Była funkcjonariuszka Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą przed Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold przyznawała, że być może nie poradziła sobie ze sprawą, ale miała dobre intencje. Natomiast była urzędniczka, tłumaczyła, że nikt nie przypuszczał, iż inwestycja Amber Gold w przewoźników lotniczych ma na celu oszukanie kogokolwiek. Powołany na prędce zespół w MSWiA pracuje nad zmianami w prawie, które mają pomóc w walce ze stadionowymi chuliganami. To m.in. reakcja na zamieszki, do których doszło w niedzielę podczas meczu Lecha z Legią. Spotkania nie można było dokończyć, bo najpierw na boisko wpadły race, a później około 50 osób zniszczyło ogrodzenie i wbiegło na murawę. Tematem zajmuje się Karol Surówka. Ministerstwo sprawy na razie nie komentuje. Wiadomo jednak, że najważniejsza jest propozycja większej obecności policji na stadionach. Służby po raz kolejny zaproponowały też, by zakazać tzw. sektorówek, czyli wielkoformatowych flag, które przykrywają część trybun. Wiadomo, że pod ich przykryciem pseudokibice często zmieniają miejsce i się przebierają, by trudniej było ich rozpoznać. Według prezesa Ekstraklasy Marcina Animuckiego sektorówki niebawem mogą przejść do historii. Nie powinna być narzędziem służącym do popełniania przestępstw. Po zmianie przepisów może dojść do sytuacji, gdzie sektorówek nie będzie. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek przyznał, że zmiany są potrzebne. Przekonywał dziś jednak, że problem pseudokibiców nie jest duży. Od 2013 do 2017 roku w Polsce odbyło się 3577 spotkań na poziomie ekstraklasy. W 40 meczach było pewne zagrożenie, czyli to jest 1,1%. Niewykluczone, że w najbliższym czasie ponownie zbierze się Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych. Być może wtedy poznamy już konkretne propozycje. Karol Surówka, Polskie Radio. Do Polski trafia coraz mniej gazu ze wschodu. W pierwszym kwartale było to 78%, czyli o 6% mniej niż rok temu. Takie informacje podało PGNiG. Spółka podkreśla przy tym, że wzrosły dostawy gazu skroplonego z Kataru i USA do Polski o ponad 30% w porównaniu z ubiegłym rokiem. To dowód, że konsekwentnie różnicujemy dostawy gazu do Polski, mówi wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak. Ten kwartał faktycznie był rekordowy. To 4 cargo, które przypłynęły w pierwszym kwartale. Wszystkie z Kataru, co oznacza wzrost dostaw LNG w tym pierwszym kwartale w stosunku do zeszłego roku, pierwszego kwartału zeszłego roku o prawie 31%. Spółka podała także zysk netto w pierwszym kwartale tego roku. Wyniósł 1 570 000 000 zł. Kukiz 15 apeluje do marszałka Marka Kuchcińskiego o zwołanie Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 czerwca, a nie we wrześniu. W ubiegłym tygodniu Centrum Informacyjne Sejmu wyjaśniało, że tego dnia posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Kancelarii Sejmu. Chodzi o pierwszy dzień czerwca. Na sejmowym korytarzu cały czas trwa protest osób niepełnosprawnych i ich rodziców. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka przekonywał, że obrady Młodzieżowego Parlamentu to bardzo ważne wydarzenie dla przygotowujących się do niego od kilku miesięcy uczestników. Zupełnie niezrozumiałe dla nas jest to, dlaczego może się odbyć zgromadzenie NATO na terenie Sejmu, a nie może się zebrać młodzież. Chcemy uniknąć czegoś takiego, jakby nastawiania różnych grup społecznych przeciwko sobie. Wśród młodzieży przecież jest wiele osób niepełnosprawnych, to są też dla nich ważne kwestie. Oni nie zamierzają dołączać do protestu. Natomiast bardzo ważne jest, żeby wychowywanie młodzieży do obywatelskości nie było w tym momencie rujnowane poprzez niemądre decyzje. Centrum Informacyjne Sejmu informowało, że tegoroczna sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży została przełożona na wrzesień. A dziś marszałek Marek Kuchciński napisał do młodych parlamentarzystów na Twitterze, że Sejm czeka na ich obrady. Jak dodał, to święto demokracji powinno odbyć się w sali plenarnej, która najlepiej oddaje ducha parlamentaryzmu. To wszystkie informacje teraz. Wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Patrzę sobie przez okno, no i widzę, że przy Myśliwieckiej całkiem piękne słońce dzisiaj w kraju, na południu szczególnie zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu oraz burz także. Lokalnie mogą być nawet z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz, uwaga, do 25 mm, ale to głównie na krańcach południowych. Temperatura maksymalna od 21 stopni na północy do 25 na południu. Chłodniej będzie tradycyjnie na wybrzeżu, tam od 15 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Klient chce zapłacić kartą, a ty nie masz terminala płatniczego? Dołącz do programu Polska Bezgotówkowa i nie płać za terminal. Wejdź na polskabezgotówkowa.pl i zapoznaj się ze szczegółami programu. Polska Bezgotówkowa. Wygoda dla ciebie i twoich klientów. Tylko dla, tylko za, tylko do. Denerwują cię rabaty z licznymi warunkami? Przyjedź do salonu Hondy. Bezwarunkowe rabaty na wszystkie wersje wyposażenia. Na przykład każda Honda CR-V taniej o 8000 zł. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 16.07. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. W audycji przed 19 między innymi futbol to przede wszystkim sport i emocje, ale być może zadają sobie Państwo czasami takie pytanie. Czy piłka nożna to jest dobry biznes? To jest biznes pełen emocji. To jest biznes dużych przychodów, zainteresowania milionów ludzi. Jak duże są pieniądze w polskiej ekstraklasie, powiemy już za kilka minut. Przedstawimy też niebywałą historię fikcyjnego eksperta od energetyki, który istniał tylko w wirtualnym świecie portalu społecznościowego, ale udało mu się zdobyć poufne informacje. Specjalnie chcieliśmy dać osobie, która by ewentualnie weryfikowała Niewiechowicza, pole do popisu, żeby jak najszybciej mogła dociec do tego, że ten człowiek nie istnieje, a nic takiego się nie stało. W audycji popołudniowej będziemy także w polskich szpitalach. Najwyższa Izba Kontroli alarmuje. Chorym nie gwarantuje się intymności. Na przykład trzeba komuś wymienić cewnik. Osoba, która nie może wstać, leży odkryta. Drzwi na salę są otwarte na korytarz. Przechodzą wszyscy. Jakie są Państwa doświadczenia z polskimi szpitalami? Można dzwonić 22 i 7 trójek. Będzie też o aktywności fizycznej najmłodszych. 15% dzieci w szkołach podstawowych w ogóle nie uczestniczy w zajęciach WF-u i odsetek ten wzrasta do około 25% także w liceach. Polskie dzieci są jednymi z najbardziej otyłych w Europie. Ćwierć wieku służy turystom w polskich górach. Śmigłowiec Topru ma 25 lat. Znajdujemy się przy prawej burci śmigłowca. To jest ta strona, której zazwyczaj siedzi ratownik dołowy. Do większości naszych działań ratunkowych używa się tych lewych drzwi. Po stronie zresztą, po której znajduje się pierwszy pilot. Kwadrans przed 19 w Trójce reportaż. Opowiemy historię bezdomnego na Hawajach. Jak sobie zdałem sprawę, że mieszkam, bo namiot rozbijałem tak z 2 metry od plaży, jestem 8 czy 10 metrów od oceanu, a obok, nie wiem, 200 metrów dalej miała swoją posiadłość Julia Roberts czy Pierce Brosnan, którego zresztą widziałem, przyjeżdżał na rowerku sobie. I tak się zastanawiałem, może nie mam tak źle. Widok mamy taki sam. Iwanka Kunewa, Magdalena Dercz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Będziemy z Państwem do 19. Zapraszamy do reklamy. Czas to pieniądz. Prowadząc firmę dobrze o tym wiesz. Jako doradca BMW też doskonale to rozumiem. Dlatego dopasowuję się do potrzeb moich klientów. Zaproś BMW do swojej firmy w dogodnym dla ciebie terminie. Wybierz ofertę szytą na miarę twojego biznesu. Na przykład BMW X1 z zerową opłatą wstępną. Już za 1280 zł netto miesięcznie. Umów wizytę twojego dealera BMW. BMW. Radość z jazdy.

Na zegarach kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Polska piłka klubowa w ostatnim czasie nie ma dobrej prasy. W Poznaniu wydarzenia na Murawie przysłoniły kłęby dymu z odpalanych przez kiboli rac. Doszło też do burt. Są i dobre wieści, przynajmniej dla samych klubów. Kondycja finansowa klubów polskiej ekstraklasy jest całkiem dobra. Wskazuje na to przynajmniej najnowszy raport firmy Deloitte. Chociaż do europejskiej czołówki nadal jest nam bardzo daleko. Najbogatszym polskim klubem jest Legia Warszawa. Na kolejnych miejscach uplasował się Lech Poznań i Lechia Gdańsk. Szanowny panie, chciałem zapytać, czy takie podstawowe pytanie, czy piłka nożna to jest dobry biznes? To jest biznes pełen emocji. Członek zarządu Legii Warszawa, Łukasz Sekuła. To jest biznes dużych przychodów, zainteresowania milionów ludzi. Da się na tym zarobić, bo są różne zdania na ten temat. Da się na tym zarobić, natomiast powiedzmy sobie szczerze, celem nie jest typowy zysk. Celem jest stworzenie wartości, wyższej wartości przedsiębiorstwa. Wartość to są przychody. Piłka klubowa w Polsce generuje ponad 500 milionów przychodów. Przemysław Zawadzki z firmy Deloitte. Stów komercyjnych, transmisji oraz dnia meczu, na tym kluby zarabiają na co dzień. Dodatkowo do klubów polskich wpłynęło 145 milionów złotych z tytułu transferów. Dochody są bardzo wysokie, ale wyników jakoś na europejskim poziomie no nie widać. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie mieliśmy zbyt wielu sukcesów w ubiegłym roku na arenie międzynarodowej. Prezes zarządu Ekstraklasy SA Marcin Animucki. No ale właśnie takimi wynikami możemy pokazać, że dajemy sobie szansę na budowę wartości sportowej. No i dzięki temu liczymy na to, że będziemy przechodzić jednak te kwalifikacje, chociaż one są dużo dłuższe niż kiedyś i dużo trudniejsze. Jak nasza Ekstraklasa wypada na tle Europy? W Europie istnieje 5 takich dużych lig. Marcin Diakonowicz z firmy Deloitte. Jak liga niemiecka, liga angielska, hiszpańska, włoska czy francuska. I one rzeczywiście są nieporównywalnie większe. I domina... Są lata świetlne, czy tylko, nie wiem, to są epoki? Lata świetne. To są lata świetne, ponieważ przychody wszystkich lig przekraczają 1 miliard euro, ale z drugiej strony istnieją trochę mniejsze, do których się porównujemy, jak liga szkocka, liga austriacka, holenderska czy portugalska. Rzeczywiście doszlusowaliśmy do tych lig. Po tym poznańskim meczu ostatnim, patrzy pan na te czarne chmury nad stadionem Lecha i co pan sobie myśli? W momencie, kiedy oczywiście następuje przerwanie meczu, to jest bardzo zły sygnał dla rynku. Niemniej jednak w zeszłym sezonie sytuacja wyglądała całkiem nieźle, jeżeli chodzi o frekwencję na trybunach. Po raz kolejny przekroczyliśmy 9 tysięcy osób średnio na meczu. No i mam nadzieję, że tego typu wydarzenia właśnie nie wpłyną na frekwencję, bo na to kluby muszą grać. Ale ten raport pokazuje też to, że przynajmniej takie są przypadki, że pieniądze to nie wszystko, żeby odnosić sportowy sukces, bo na przykład Jagiellonia, drugie miejsce, a budżet, przychody dwa razy mniejsze niż Lech Poznań. No tak, zdarzają się takie przypadki, że rzeczywiście nie ma absolutnego skorelowania z budżetem, ale z kolei kluby, które miały najniższy budżet i najniższą frekwencję, spadły z tej linii. Dzisiaj pojawił się kolejny raport mówiący o tych najlepszych klubach w Europie, klubach o najwyższej wartości. Tutaj na czele jest Manchester United, ale też jest Barcelona, Real Madryt, czego wy jako Legia zazdrościcie tym markom już globalnym. Zazdrościmy ich pozycji. Dlaczego Manchester United jest na pierwszym miejscu? Bo ma potężny marketing i platformę marketingową w Chinach. I to ich wybija ponad Real Madryt i Barcelonę. To są te działania, których zazdrościmy tych maszyn marketingowych, bo to są maszyny marketingowe Manchesteru, Realu czy Barcelony. Wartość Manchester United szacowana jest na 3 miliardy 255 milionów euro. Na drugim miejscu jest Real Madryt z wynikiem na poziomie 3 miliardów euro. Trzecie miejsce dla Barcelony 2 miliardy 780 milionów. Tyle wynosi wartość klubu. Te wszystkie dane zebrał dla państwa Marcin Pośpiech. Tu Trójka. Jeszcze dzisiaj zajmować się będziemy tematem sportu w pewnym sensie. Wychowanie fizyczne w szkołach, aktywność najmłodszych to jeszcze wszystko przed 19. Don't know what I'm feeling. Do you wanna talk? Do you wanna talk it through? Swear I ain't got anything on my mind. I wanna talk to you. Don't ask me. Do you wanna talk? Do you wanna talk it through? Swear I ain't got anything on my mind. I wanna talk to you. Don't fall into my arms. I'll only dis- Adres do nas zd@polskieradio.pl. Pani Julia pisze, niestety w większości polskich szkół uczniowie są do siebie porównywani, muszą zaliczyć na zajęciach te same ćwiczenia, chodzi oczywiście o WF, a każdy ma inną wytrzymałość i inne predyspozycje i to szczególnie zniechęca dzieci. O sporcie wśród najmłodszych będziemy mówić jeszcze kwadrans przed 17, teraz na zegarach 16:23. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Istniał zaledwie przez pół roku, a w tym czasie zdążył zdobyć istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Piotr Niewiechowicz to ekspert, który tak naprawdę nie istnieje. Stworzyli go dziennikarze portalu Energetyka 24, mówi jeden z autorów prowokacji, Jakub Wiech. Na pomysł padliśmy zupełnie przypadkowo. Nagle ktoś rzucił taką kwestię, że a może spróbujmy stworzyć właśnie postać zupełnie fikcyjną i zobaczyć, jak daleko udaje się zajść. Stworzyliśmy fikcyjnego eksperta Piotra Niewiechowicza. Nazwisko zostało ukute ze zmieszania nazwisk osób pracujących w redakcji. Weszliśmy w social media, no i po pewnym czasie okazało się, że ludzie nie tylko akceptują Piotra Niewiechowicza, ale też wchodzą z nim w interakcję, komentują to, co on napisze. Czy ogólnie rzecz biorąc, takie metody, które wydają się metodami bardzo naiwnymi, to są jednak mimo wszystko metody, które mogą być stosowane przez wywiad gospodarczy. Wywiad gospodarczy stosuje wiele metod. Łukasz Kister, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Instytutu Jagiellońskiego. Natomiast nie zawsze te metody powinny być stosowane przez dziennikarzy. Dziennikarze powinni jednak rozumieć powagę swojego zawodu. Powinni oceniać skutki swoich działań, a przede wszystkim należałoby zadać pytanie, jaki właśnie był cel takiego testowania. Kim byli ci, którzy nawiązywali z nimi interakcję? To były jakieś zupełnie anonimowe osoby? Czy to byli ludzie, którzy mają coś do powiedzenia w tej działce, którą on rzekomo się zajmował? Poruszaliśmy się w obrębie branży energetycznej i to były osoby właśnie z tej branży, głównie dziennikarze, ale też prezesi spółek, byli to także politycy i to właśnie od osób z otoczenia polityków dowiedzieliśmy się najbardziej szokujących informacji. To były informacje o Baltic Pipe, tak? Tak, to były dokładnie informacje, dane dotyczące tego, jak bardzo prawdopodobne jest powstanie gazociągu Baltic Pipe do roku 2022, a warto zaznaczyć, że to ten współpracownik jednego z ministrów napisał do nas pierwszy. Podobną prowokację udało się w zeszłym roku przeprowadzić naukowcom. Generalnie wymyśliliśmy sobie taki profil osoby, która ma generalnie szerokie zainteresowania, żeby można było do dużej ilości czasopism wysyłać. Doktor habilitowany Piotr Sorokowski z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jeden z autorów eksperymentu. Wypisaliśmy jej jakieś tam, powiedzmy, osiągnięcia, czyli że jest autorem jakichś tam książek. Te książki były całkowicie zmyślone, w zmyślonych wydawnictwach, że jest autorem jakichś artykułów. Wymyśliliśmy też nazwy tych książek. Co będzie, kiedy za kilka dni wszyscy urzędnicy będą żądali dokumentów tożsamości, legitymacji prasowych, przestaną odpowiadać na maile, przestaną reagować na telefony, a zaczną żądać potwierdzenia tożsamości i celu, dla którego ten dziennikarz zbiera te konkretne informacje. I mam nadzieję, że właśnie teraz urzędnicy, zarówno po tej sytuacji związanej z ujawnieniem informacji dla Federacji Rosyjskiej związanej z bezpieczeństwem energetycznym, jak teraz po tej, będą bardziej wrażliwi na tego rodzaju działania. To może spowodować potwierdzanie tożsamości. Nawet rzecznicy prasowi będą żądać dowodów na to, że ktoś jest dziennikarzem. No to też jest pytanie o to, jak państwo funkcjonuje w obrębie właśnie toczącej się wojny informacyjnej. Czy Polska jest gotowa na to, by sprostać zagrożeniom, które wojna informacyjna niesie? No i Niewiechowicz wystawia takie smutne świadectwo temu wszystkiemu, więc to jest coś, nad czym trzeba pracować, żebyśmy po prostu wszyscy byli bezpieczni. Piotr Niewiechowicz nawiązał też kontakt z jednym z liderów opozycji, który stwierdził, że chciałby wykorzystać ekspercką energetyczną wiedzę pana Piotra Niewiechowicza do merytorycznej współpracy. A tropem Piotra Niewiechowicza podążał Mariusz Krzemiński. Przypominam kontakty do nas, jeśli państwo mieliby ochotę. 22 7 3 ZD@polskieradio.pl. Jest 16:30. Filip Jarek. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział dziś surowsze kary za lichwę. Resort przygotował już propozycję zmian w prawie zaostrzające kary za oszustwa finansowe i wyłudzenia. Konsekwencje tych zmian będą dalekosiężne i mam nadzieję, że istotnie ukrócimy również poprzez zmiany systemowe tego rodzaju przestępczą działalność. Zbigniew Ziobro poinformował też o zatrzymaniu 5 notariuszy z Pomorza, którzy są podejrzewani o wyłudzanie mieszkań. Pokrzywdzonych zostało ponad 400 osób, a wartość utraconych przez nich nieruchomości przekracza 20 milionów złotych. Kilkuset rolników protestowało w Warszawie. Domagają się dymisji ministra rolnictwa i wypłaty odszkodowań w związku z afrykańskim pomorem świń. Manifestacja, której głównym organizatorem była Unia Warzywno-Ziemniaczana, przeszła z placu Defilad przed siedzibę prezesa Rady Ministrów. Przedstawiciele protestujących złożyli w kancelarii pismo ze swoimi postulatami. Jutro pierwsza wizyta Emmanuela Macrona w Rosji. Prezydent Francji przyleci wraz z małżonką do Petersburga. W planie wizyty przewidziane jest spotkanie z Władimirem Putinem oraz udział w forum ekonomicznym, którego Francja jest gościem honorowym. Francuska ambasada informuje, że podczas spotkania prezydenci będą rozmawiać o wzajemnych relacjach oraz sytuacji międzynarodowej. Zerkam na mapę Instytutu Meteorologii. To jest mapa aktualizowana na bieżąco. W tej chwili opady deszczu i burze w okolicach Przemyśla, Rzeszowa i Kielc. Deszcz pojawia się także w południowo-zachodniej części kraju, na przykład w okolicach Wrocławia. A dzisiaj w nocy, proszę Państwa, zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko w południowej połowie kraju początkowo duże i miejscami będą zanikały przelotne opady deszczu. Będą także burze. Temperatura minimalna od 7 stopni na północnym wschodzie do 11 w centrum i 14 najcieplej będzie na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyprzedaż outletowa. Tylko przez 96 godzin pojedyncze sztuki z ekspozycji w outletowych cenach. Na przykład markowe pralki już od 700 zł i telewizory 55 cali od 1500 zł. Szukaj w sklepach Euro produktów oznaczonych wyprzedaż i sprawdź outlet na euro.com.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Kiedy malujesz płot, meble ogrodowe, altankę czy pergolę, kupujesz Widaron. Dostajesz taką puszkę i taki paragon. Widaron daje ci święty spokój na lata. A paragon? Genialne akcesoria grillowe. Super wygodny hamak. Albo kosiarkę, co sama strzyże trawnik. A może nowoczesny crossover? Wszystko z paragonu za Widaron. Kup dowolny produkt Widaron i wygraj święty spokój na lata. Szczegóły loterii na wygrajspokojnalata.pl. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magmisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 9 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 9 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po produkty kosmetyczne linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie chroni i pielęgnuje skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest lakier Stepper. Wspiera ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. SMS do trójki 71335. 25 bardzo sprawnych uczniów trzeciej klasy LO na adoptowanej salce 5 na 7 metrów. Dopiero 27 osoba pozwala podzielić grupę na dwie części. Nic dziwnego, że nie interesują się takimi zajęciami, przysłał SMS-a słuchacz. Domyślam się, że nauczyciel WF-u. O tej sprawie mówić będziemy mniej więcej za 10 minut. Teraz 16.35. No, można też oczywiście do trójki dzwonić. 22 i 7 trójek. Spaki potrafią być złośliwe. Jak je goniłem, krzyczałem na nie, hukałem na nie, to dziobały czereśnie jak najęte. Jak dałem pas, to one też przestały. I sobie tak siedzą na płocie, na balustradzie, w trawie się grzebią, tam gdzieś na działce, a na drzewie jeszcze kilka wiaderek czereśni. A ja nie wejdę je zerwać. Pomocy! Miała być jedna lampka, dwie. poszły konie wio, było lampek moc. Ej, jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd. Ej, nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa. Ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszysz wartę, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej, w żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty, w żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestaniesz tańczyć, gdy wygrzebiesz się serpenty. Pasowała. Nosowska w programie trzecim. 21 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Intymność pacjenta w szpitalu niestety nie jest z tym najlepiej, o czym przekonują nie tylko chorzy, ale i Najwyższa Izba Kontroli, która przygotowała raport na ten temat. Jak mówi Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK-u, na 12 sprawdzonych szpitali w całej Polsce w większości były jakieś uchybienia dotyczące właśnie sfery intymności i godności pacjentów. Byli oni umieszczani w wieloosobowych salach chorych, gdzie w obecności innych osób prowadzone były na przykład wywiady lekarskie. Kontrola NIK wykazała, że w takich warunkach dokonywano obchodów, informowano pacjentów o ich stanie zdrowia oraz wykonywano badania i zabiegi ingerujące w intymność pacjentów. Przecież to jest normalne w szpitalu, prawda? Wchodzi lekarz, mówi, no tak, wie pani, tak, no, no wie pani, no przy tym co pani ma, no nic, tu pani więcej nie zrobimy, trzeba się przyzwyczaić, a pani niech tak nie patrzy, bo panią też to może czekać. W dwóch szpitalach liczba przenośnych parawanów była niewystarczająca w stosunku do liczby pacjentów. W czterech szpitalach z powodu braku miejsc w salach chorych umieszczano pacjentów na korytarzach. Żadnej, absolutnie żadnej intymności. Sala trzy panie, wchodzący studenci, panie myjące podłogi, tu trzeba wymienić cewnik, tu coś tam. 110 na 65, także... Wszystko w porządku. Jest też problem moim zdaniem między pacjentem a lekarzem. czy ta intymność jest zachowana, ta delikatność. Rzecznik Praw Pacjenta również w tych obszarach widzi nieprawidłowości. Paweł Grzesiewski z Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Najczęściej to prawo pacjenta jest naruszane poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w obecności innych osób, stosowanie tak zwanych dostawek, czyli łóżek szpitalnych umieszczanych na korytarzach oddziałów lub też stosowanie monitoringu wizyjnego w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, tam gdzie go po prostu nie powinno być. O komentarz poprosiliśmy przedstawicieli 2 z 12 skontrolowanych szpitali. Nie znaleziono dla nas czasu w szpitalu na Solcu w Warszawie. Pani prezes nie ma obecnie na terenie szpitala. Powiedziała, że do godziny 14 na pewno nie wróci, gdyż jest na 2 spotkaniach i dała mi taką tylko odpowiedź, że niestety nikt oprócz niej nie mógłby udzielić panu takiej informacji. Byłam tu na Solcu tydzień, bardzo fajnie było. I nie ma pani zastrzeżeń? Nie, ja nie mam. Nie udało się też porozmawiać z przedstawicielami Warszawskiego Szpitala Bielańskiego. Prośba pana dyrektora do spraw lecznictwa jest taka, żeby pan zwrócił się na piśmie jednak do nas z pytaniem, tak? My postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć. Nie ma problemu z tym, że na przykład parawanów na oddziałach nie ma odgradzających? Były paralelne, bo tam ktoś umiera. Ten raport, on jest niewątpliwie słuszny. Lekarz Krzysztof Rzechowski, wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Natomiast no tu są 2 podstawowe elementy. Pierwszy, duże zaległości, jeżeli chodzi o infrastrukturę, ale też oczywiście jest drugi, beznakładowy, natomiast wymagający pewnej troski, pewnej staranności ze strony personelu medycznego. Proszę zwrócić uwagę, że socjalizm w opiece zdrowotnej w dużej mierze ma się dobrze do dziś dnia. No, bezsprzecznie ważne są jakieś szkolenia, ale no, kluczem będzie sytuacja taka, gdzie konkurencja wymusi dobre działanie. Stara się oddychać jak najdłużej, dopiero jak nie możesz, to sobie stajemy. Dobrze, teraz bardzo dobrze. W 2017 roku Rzecznik Praw Pacjenta stwierdził 443 naruszenia praw pacjenta. Z tego 33 naruszenia dotyczyły prawa pacjenta do poszanowania intymności. To daje nam około 7,5% ogółu tych stwierdzeń. Nie jest to wartość duża. Nadal najczęściej naruszanym prawem pacjenta jest prawo do świadczeń zdrowotnych. Niemniej to już pokazuje, że w pewnych obszarach jest problem. Warunkom w szpitalach przyglądał się Kuba Witkowski. A ja jestem ciekaw, jak było w Państwa przypadku, jakie są Państwa wspomnienia, jakie są Państwa doświadczenia, jeśli chodzi o godność i intymność w szpitalu. Czy o te dwie wartości zadbano w szpitalach należycie? 20273@zd-polskieradio.pl. Można też wysyłać SMS-y 71 335. All right, still I can't close my eyes. 13 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Polskie dzieci mają problem z nadwagą, źle się odżywiają i za mało ruszają, bo zbyt długo siedzą przed komputerem czy telewizorem. Program Aktywne Szkoły Multisport ma temu przeciwdziałać. Jak, Państwo zapytają, nowoczesne technologie mają zachęcić do większej aktywności. Dzieci naśladują ruchy na monitorach wyświetlanych postaci, same muszą skakać. Wykonują przy tym typowe ćwiczenia ruchowe, by złapać na przykład wirtualnego potwora. Do takich metod przekonuje się coraz więcej pedagogów. Taki wirtualny meteoryt. I naszym celem jest wrzucić tym meteorytem potwora leżąc w brzuszku, dobra? Dzieciaki ćwiczą, ruszają się. Piotr Sitkowski, koordynator programu Aktywne Szkoły Multisport. Przyświeca nam bardzo prosta idea. Aktywne dzieci radzą sobie lepiej. Nie tylko w szkole, nie tylko na podwórku, nie tylko ze znajomymi, ale w całym życiu. A żyjemy w czasach, kiedy ekrany, tablety, komórki, wystarczy spojrzeć na starszych tam po drugiej stronie, dominują. Młodzież unika aktywności fizycznej dlatego, że nie lubi się po prostu zmęczyć. Dorota Rasała-Świtoń, dyrektor szkoły podstawowej nr 7 w Oleśnicy. To są tacy leniwi. Po co mają jakiś wysiłek wykonywać, jeżeli można spokojnie usiąść przy komputerze? Chcemy jak najmłodszych zainteresować z powrotem aktywnością. Czymś to było normalne, jak byliśmy dzieciakami, za czasów trzepaka, podwórka, chodzenia po drzewach, tego się teraz nie robi. Teraz aktywność fizyczna to ma być świadomy wybór. Stanowiska multimedialne, rewelacyjnie, dzieci się zaangażowały bardzo na każdym stanowisku. Raz, liczymy! Dwa, trzy, cztery! 15% dzieci w szkołach podstawowych w ogóle nie uczestniczy w zajęciach WF-u i odsetek ten wzrasta do około 25% także w liceach. Adam Racki, członek zarządu Benefit Systems. Polskie dzieci są jednymi z najbardziej otyłych w Europie. Potencjalnie każdy z nich mogłoby dożyć 100 lat, ale nie dożyje ich w zdrowiu, jeśli nie będzie dbało o swoją aktywność fizyczną. Program Aktywnej Szkoły Multisport ma przynieść jeden efekt, że dzieciaki zaczną się ruszać. Bartosz Kaczmarek z fundacji V4Sport. Ale żeby dzieciaki mogły zacząć się ruszać, potrzebujemy wsparcia różnych grup. Potrzebujemy zbudować drużynę z nauczycieli, z lokalnych samorządów, z rodziców i przede wszystkim z samych dzieciaków. I tylko jakby wspólnymi siłami jesteśmy sprawić, żeby dzień dziecka od rana do wieczora, od wstania z łóżka do położenia się spać wieczorem, żeby był aktywny. Myślę, że sport nie jest już tak atrakcyjny, jak był kiedyś. Dzisiejsze jakby nowe technologie sprawiają, że jest dużo więcej alternatyw spędzania wolnego czasu. To, co my dzisiaj proponujemy szkołom, proponujemy dzieciakom, jest to trochę połączenie tych dwóch światów. Połączenie tych nowych technologii z aktywnością fizyczną. I część dzieci nie do końca nawet ma świadomość, że wykonuje ćwiczenia, tylko jakby skupia się na tym, że pokonują potwory z galaktyki bez ruchu. 3, 4, super! 5, świetnie! Chcielibyśmy, żeby nasz program miał trwały efekt, dlatego trwa on cały rok. To nie jest tylko jedna wizyta w szkole, jedno spotkanie, tylko całoroczny program, który namawia dzieciaki do aktywności na samym początku, a potem wiele miesięcy później do sprawdzenia się jeszcze raz z aktywnością fizyczną i ze swoją kondycją. Chcielibyśmy, żeby efekt był trwały, żeby dzieci na trwałe zachęciły się, zaangażowały się do aktywności fizycznej i odczuły, jak jest to dla nich pozytywne. Program objął na razie 10 tysięcy uczniów w województwie dolnośląskim. Informację tę zebrał Tomasz Jeleński, a ja jestem ciekaw Państwa opinii. Być może to jest pilotaż, który warto rozszerzyć na inne województwa. Jak to jest z ruchem wśród najmłodszych, wśród Państwa dzieci? 22 7 3 71 335. Można także napisać maile zd3@polskieradio.pl. A w Trójce już teraz Tilt. Przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas...